Ispišem tu muku što mi steže grudi, pa onda opet mogu lažno da se smeje i da mi zavide svi ti zlobni ljudi. Ovog vikenda dajem sebi slobodne dane, na koledena kraljica tugu zaledim u led. Ovog vikenda dok ti ljubiš nešto sa strane, ja ću svoj život da dovedem u red. Ovog vikenda dajem sebi slobodne dane, na koledena kraljica što sa strane, ja ću svoj život da dovedem u red. Prolepšala draga, ovog vikenda dajem sebi slobodne dane, na koledena kraljica tugu zaledim u led. Ovog vikenda dok ti ljubiš nešto sa strane, ja ću svoj život da dovedem u red. Ovog vikenda dajem sebi slobodne dane, na kraljica tugu zaledim u led. Ovog vikenda dok ti ljubiš nešto sa strane, ja ću svoj život da dovedem.